Θα φύγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αύξηση διοδιών. Θα βήσω με στο χτες που σκαθοδηγείτες σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Το όνομά σου πες μου. Νίκος. Είσαι αγρότης Νίκο. Όχι αγρότης πλέον. Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Αγρότης ήμουν πρώτα από 10 μέρες. Τώρα τι έχει αλλάξει. Πολλά. Έχω γίνει επιχειρηματίας πλέον. Τι σου ζητάνε. Φοβάμαι μην χάσω τη γυναίκα μόνο. Σαν επιχειρηματίας μην γελάσα. Γελάει. Γιατί τόσο πλούσιος έγινες. Βέβαια. Ποιος φρόντισε γι' αυτό. Η κυβέρνηση. Ναι. Να τους δώσω συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βινιζέλο. Και λίγο το Στουρνάδα. Λίγο. Τι ήταν όλο αυτό τώρα. Και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Είναι η εβδομάδα που ξεκινάει. Σε αυτήν σας καλωσορίζουμε. Θα έχει το πρώτο τέταρτο της σημερινής εδώ εκπομπής. Θα μυρίσει κάμπο. Διότι χτες στελέχη της εκπομπής Ελληνοφρένεια βρέθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας πάνω εκεί στη Λάρισα που ήταν η μεγάλη συγκέντρωση των αγροτών. Και έχουμε φέρει ηχητικό υλικό και τηλεοπτικό. Εδώ θα ακούσουμε το ηχητικό υλικό, υπεύθυνος του οποίου για τη συλλογή και μοντάζ και κόψιμο και ράψιμο εν μέρη είναι ο Γιάννης Μύτης, συνεργάτης της ραδιοφωνικής Ελληνοφρένειας. Για δε το τηλεοπτικό είναι ένα μάτσο κόσμος, με βανάκι πήγανε, θα τους δείτε, θα το δείτε όποιος έχει διάθεση και αυτό βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Είπαμε να το κάνουμε αυτό διότι ακούμε και ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πόσους έχουμε ακούσει, τι έχουν πει, τα πάντα ότι έχει υποθεί τα τελευταία 20 και χρόνια. Να αφιερώσουμε ένα τέταρτο σε πιο αγνό λόγο, πιο φρέσκο λόγο, βοηθάει και ο αέρας εκεί. Ο ανοιχτός κάμπος κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά. Το διαφορετικό αντικείμενο βλέπεις το χώμα και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό με πολλές δυσκολίες βλέπεις να έχει φυτρώσει κάτι, το παίρνεις, το τρως και επειδή οι αγρότες είναι κάτι ξεκομμένο από εμάς εδώ στην πόλη, αλλά τα προϊόντα τους είμαστε εμείς. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε τα προϊόντα των συγκεκριμένων αγροτών, αλλά είμαστε τα προϊόντα από τη Χιλή, από την Αίγυπτο, από την Αυστραλία, από οπουδήποτε αλλού. Και είναι και προϊόντα που έχουν κάνει ταξίδι πολύμηνο για να έρθουν εδώ και έχουν με συντηρητικά μεγαλώσει αυτά τα προϊόντα. Και όλα αυτά τα συντηρητικά, επειδή τα τρώμε τα προϊόντα και πρέπει να τα τρώμε. Τελικά τα τρώμε εμείς και επειδή όλο αυτό μας φαίνεται πολύ παλαβό προσπαθούμε να φτάσουμε στην πηγή του όλου θέματος και πάντα θυμόμαστε ότι πριν 2-3 δεκαετρίες, 4 τρώγαμε ελληνικά προϊόντα πολύ γευστικά, πολύ καλά από Έλληνες, ναι, για να πιάσουμε και το άλλο κοινό, από Έλληνες για Έλληνες και νομίζω η φτωχή Ελλάδα κατάφερε να θρέφει τον πληθυσμό της. Από ένα σημείο και μετά, λόγω προόδου και λόγω Ευρώπης, όλα αυτά δεν ισχύουν τα πολύ αυτονόητα. Ισχύουν άλλα, παλαβά, να θάβουμε προϊόντα για να προτιμούμε κάποια άλλα, να υπάρχει ένας περιορισμός, να μην δίνονται κίνητρα και να πεινάμε και οι εδώ οι ντόπιοι της Αθήνας, αλλά και οι ντόπιοι εκεί του κάμπου. Όλα αυτά λοιπόν μαζί μας έκαναν να θέλουμε να αυτό το θέμα να το βάλουμε λίγο πιο ψηλά. Μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος στις 4 Δεκεμβρίου πριν 1,5 μήνα δήλωνε ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στην τιμή των διοδίων. Η απόλυτη ρόμπα τον έχουμε σήμερα, τον έπαιξε και ο Χατζηνικολάου νωρίτερα, το έχουμε και εμείς και κάνει και τη βόλτα του διαδικτύου μαζί με ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βρεθεί να έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν τα ονόματα, δεν θα τα αναφέρουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά στο διαδίκτυο γίνεται ένα πανηγύρι και με αυτό. Εμείς όμως εκεί στο φρέσκο αέρα του κάμπου. Τι λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή που ακούει, παρακολουθεί τον αγώνα σας, που έχει ενδεχομένως τα ίδια προβλήματα με εσάς. Να συμπαρασταθεί στον αγώνα που κάνουμε. Γιατί ο αγώνας είναι μαζικός. Εάν μαζικά δεν μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι, αυτοί θα μας πνίξουν. Όλο φέρει και φέρει. Από εδώ τα βρούμε, ρε φιλαράκι. Εντάξει, να σου δώσω. Άμα έχω, να σου δώσω. Άμα δεν έχω. Να έχω 530 ευρώ. Ρεύμα. Και θέλω πάνω να του κάνω ρύθμιση αύριο να δώσω 300 ευρώ. Πού θα βρω 300 ευρώ? Και αυτός λέει φέρει. Τι φέρει, ρε. Μέρχεται 170 ευρώ, ένα 177 είναι ένα για τα νησιά. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, α, το έχω εδώ πέρα. Το ρεύμα είναι αυτό τώρα που καλείστε να πληρώσετε. Που καλούμε να πληρώσω. 530 ευρώ. Αυτό το 177 δεν το καταλαβαίνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 177. Εντάξει, ήταν και ο προηγούμενος λογαριασμός, 138. Λοιπόν, εδώ λέει χρέωση Δήμου. Νερή, τι είναι αυτό? Την ΕΡΙΤ, την καινούργια, τη νέα τηλεόραση. 10 ευρώ. Και όλα αυτά, καλείστε να τα πληρώσετε. 530 ευρώ. Πού θα το βρω εγώ τώρα 530 ευρώ να πληρώσουμε? Για πες μου, πού θα πάρουμε παράδειγμα. Τα δίγω μη κοίτω, κοπάδια σου σπινούν με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Πόσο χρόνο είστε? Πάτε σχολείο, τι κάνετε? Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι 17, το παιδί μου 16. Το όνομά σου? Αριστοτέλης. Εσύ? Εγώ είμαι 13 και με λένε Ακρίτα. Και εσύ? Εγώ είμαι 17 και με λένε Νίκο. Στηρίζετε εδώ στα μπλόκα τους γονείς σας? Ναι. Όσο μπορούμε κι εμείς, προσπαθούμε. Είστε από την πρώτη μέρα εδώ? Από την πρώτη μέρα εγώ προσωπικά δεν είμαι, γιατί είχα φροντιστήρια και δουλειά στο σχολείο. Αλλά χθες και σήμερα που δεν έχουμε μπορούμε, κάποια υποχρέωση, ερχόμαστε. Θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει για τον αγώνα των αγροτών, δεν γνωρίζει τι γίνεται ακριβώς, στους συνομήλικους, στους δικούς σας στην Αθήνα που είναι στην ηλικία σας και δεν ξέρουν για τα μπλόκα και τον αγώνα αυτή τη στιγμή που κάνετε με τους γονείς σας? Θέλετε να τους πείτε κάτι? Τι να τους πούμε, εντάξει, τα παιδιά δεν φταίνε γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουν. Αλλά δεν υπάρχουν και κάποια μέσα για να τους δείξουν την πραγματική αλήθεια. Δίνουν δηλαδή ψευδή στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άρα δεν πιστεύουν ότι οι αγρότες έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και νομίζουν ότι βγαίνουν για την πλάκα τους. Και τα παιδιά ήταν μαζί, πάνω και στον τάμπο. Στην Νίκαια, χτες το μεσημέρι. Αυτά είναι τα ηχητικά που ακούμε για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Την Παρασκευή το μεσημέρι, στην εκπομπή, στο τέλος, βγήκε ένας ακροατής, το λέω αν ακούει ο ίδιος, και ζήτησε μια παραγγελιά, είπε και την ιστορία του, συγκλώνησε αρκετούς. Στις αφιερώσεις έγινε αυτό, 5 λεπτά πριν τις 2, κάπου εκεί. Ζήτησε ένα τραγούδι των Κολεκτίβα, το βάλαμε βεβαίως, το τελευταίο δεκάλεπτο έπαιζε. Η Κολεκτίβα μας ζητάνε να επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί τους. Αν ακούει λοιπόν αυτός ο κρατής, να χτυπήσει το κολεκτίβα.net, κολεκτίβα με K μπροστά, με 2L, κολεκτίβα.net, και θέλουν μια επικοινωνία να έχουν μαζί τους, γιατί έχουν ένα live και έχουν σκεφτεί κάτι τα παιδιά και περισσότερα δεν χρειάζεται να λέω εγώ. Αν μας ακούει, τακτικός ακροατής φαινότανε, είναι και χωρίς δουλειά τώρα, μας άκουγε και ψιλοπαράνομα όταν είχε τη δουλειά, οπότε νομίζω έχει ληφθεί το μήνυμα. Αν δεν μπορεί διαδικτυακά, ας πάρει στον Αποστόλη 211-200-8200 να γίνει περαιτέρω επικοινωνία. Το τραγούδι που ακούμε είναι στίχη Μάνος Ελευθερίου, Νίκος Λαβράνος μουσική, Γιώργος Νταλάρας βέβαια φωνή, και τίτλος του «Μακριά από τα ψέματα». Το όνομά σου? Είσαι εδώ. Ο Έπουλος Γιώργος. Από ποιο χωριό είσαι? Αγροτικό Σύλλογο Προαστίου, πρόεδρος. Τι γίνεται? Προαστίου Καρδίτσας. Πόσο καιρό είστε εδώ? Αδερφέ, εδώ έχουμε μια εβδομάδα. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε ένα μήνα, ενάμιση. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Μπορούμε να πάμε στο σπίτι μαλλόν με την γενιά και με τα παιδιά μας. Δεν γίνεται τίποτα. Μας τα έχουν πάρει τα λεφτά μας από την τσέπη. Αυτά που είναι να πάρουμε το ψωμί, άμα έρθει στο χωριό μου, το μισό χωριό οικουμένο το ρεύμα. Το μισό χωριό οικουμένο το ρεύμα. Και ας τα παραμύθια που λένε αυτά, που λένε ότι κοινωνικό ρεύμα και αυτά και νέου, αυτά είναι όλα παραμύθια. Είναι επικοινωνιακά όλα στις τηλεοράσεις για να μας δουλεύουν. Πρέπει όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας να καταψηφίσουν όλα τα νομοσχέδια που περνάνε. Γιατί έρχονται, μας βαράνε την πλάτη και λέει αγωνιστείτε, κάνετε ράντι, και αυτοί πάνε και ψηφίζουν. Για μένα δεν έχουν από αυτά που έχουν οι άντρες. Να πετάξουν τα παντελόνια τους κάτω και να σκουδούν να φύγουν. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού κατρέφεις είναι. Έχω να πω τον κόσμο να ξεσηκωθεί, γιατί αυτή εδώ είναι τέτοια λέλαπα που θα μας πάρει και δεν ξέρουμε κατά πού θα μας φτάσει. Αυτό όντως δεν το ξέρουμε, κατά πού θα μας φτάσει, τα λένε και με την ωραία την προφορά και με την ορμή που έχουν, έτσι κι αλλιώς άνθρωποι της γης, με το χώμα, όταν ασχολείσαι, κάπως αλλιώς σκέφτεσαι τα πράγματα, πολύ δύσκολο για μας εδώ τα παιδιά της πόλης να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Απλά η επαφή και για λόγους δουλειάς με τους αγρότες κατά καιρούς μας έχει κάνει να σκεφτόμαστε λίγο το πώς σκέφτονται, να μπορούμε να μπούμε ελάχιστα, ελάχιστα στο τρόπο σκέψης τους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα εδώ που λέτε για τους αγρότες που γενικώς δεν πολύ ακούγονται και το μόνο που δείχνουν όποτε δείχνουν είναι οι κινητοποιήσεις και κυρίως όταν, όπως προχθές που ήταν και εκεί οι μπαλούρδοι και έκαναν τα δικά τους και χθες ήταν βέβαια, αλλά δεν έγινε κάτι. Μόνο όταν συμβαίνουν επεισόδια, τα συνήθεια επεισόδια που συμβαίνουν πάντα, όταν μια ομάδα ανθρώπων αυτού του τόπου αποφασίσει να κάνει το αυτονόητο, να διεκδικήσει με κόσμιο τρόπο μέχρι στιγμής, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, με κόσμιο τρόπο τα δίκαια, γιατί αν κάτσει και τα σκεφτεί κανείς, αυτά είναι δίκαια αιτήματα. Γιατί δεν ρωτάς όλοι αν έχει κανένα φράγκο τσέπη. Κανένας δεν έχει. Άρα και δεν τα φάγουμε μαζί. Πάγκαλος τα έχει όμως. Εμείς δεν έχουμε. Μας γυρίσει ο άλλος. Λέει ότι τα παίρνατε καγέν, λέει, και ότι τα παίρνατε τρακτέρια. Δεν έχει να δείτε αυτοκίνητο έχω. Μαζδάκι από το 82. Και δεν δουλεύει και η μηχανή. Αυτό να τον πει στον πάγκο. Τρώει κιλάδι στον δρόμο. Τρέχουν κιλάδι στον δρόμο. Και μένει και υποβιτζίνο, να ξέρεις. Είναι ηλεκτρονικό. Από λίγο τσίπρο συνέρθω. Τι να πούμε, αδερφέ. Με γλυκάνεις το τσίπουρο. Σαματοκέταξε, δεν είναι άλλο. Ό,τι βρούμε πίνω. Ό,τι μία δώσαν πίνω. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική. Θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αύξηση διοδίων. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Τι έχετε να πείτε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, θέλετε να του πείτε κάτι εδώ από τον μπλόκο της Νίκαιας? Τους καλούμε όλους να, και όλες τις κοινωνικές τάξεις να ενωθούμε όλοι μια γροθιά, γιατί από εδώ και πέρα το τι μας περιμένει και το τι έρχεται, αν το είχαμε καταλάβει δεν θα ήταν κανένας ούτε στα σπίτια ούτε πουθενά. Αμέλα που το έχουμε καταλάβει, αλλά είμαστε και στα σπίτια και στους καναπέδες και στο πουθενά. Υπάρχει αυτή η γνωστή αντίφαση. Εδώ τα έχουμε λίγο θολά, ίσως εκεί τα έχουν πιο καθαρά. Πάντα λόγω του, αέρα που λόγω κάμπου δεν έχει εμπόδια και πηγαίνει και μέσα στα μυαλά, που είναι πολύ χρήσιμο από ό,τι φαίνεται αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται με τον αγροτικό κόσμο και ασχολούνται με μεγάλη επιτυχία χρόνια τώρα. Να σταθούμε λίγο στον τελευταίο πρωθυπουργό. Ζητούμενο είναι να κάνουμε τους αγρότες μας πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής Ελλάδας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να τους αναβαθμίσουμε ουσιαστικά, όχι απλώς να τους καθησυχάσουμε προσωρινά. Θέλουμε να τους ανοίξουμε μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές για να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους, όχι απλώς να τους πείσουμε να φύγουν από τους δρόμους. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει? Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αύξηση διοδίων. Τη θάλασσα να δείξεις του ανθρώπου την ψυχή. Ζητούμενο είναι να κάνουμε τους αγρότες μας πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής Ελλάδας. Αν κάτι νιώθουν οι αγρότες, είναι αυτό ακριβώς. Πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής λέξης στη σειρά. Τις βάζουν με τέτοια ευκολία όπως ο Χρυσοχοίδης από τη Βουλή. Με σιγουριά, απολύτως, διαβεβαίωνε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των διοδίων ένα μήνα. Κάπου εκεί έβαλε και την υπογραφή του για να ισχύσει από σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το έλεγε με τη σιγουριά του ανθρώπου που μπορεί να πει οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή και μπορεί να τον παλώσει μετά, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι απευθύνεται σε κάφρους. Πιστεύει ακράδαντα κάτι τέτοιο, το έχουμε ζήσει χιλιάδες φορές, το έχουμε ακούσει ειδικά από αυτή την εκπομπή. Αυτοδιαψεύσεις, διαψεύσεις των ίδιων, αλλά κανονικά επιβραβεύονται και θεωρούνται και σοβαροί στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, γιατί ο Χρυσοχοίδης είναι μέσα στους 10 πρώτους πάντα πολιτικούς. Αλλά δεν είναι μόνο ο Σαμαράς που ασχολείται με τους αγρότες, έχει ασχοληθεί με μεγάλη επιτυχία και ο Καραμαλής, έχει ασχοληθεί με μεγάλη επιτυχία και ο Γιώργος Παπανδρέου, δύο από τους πιο επιτυχημένους, ένας από τους δύο πολύ επιτυχημένους πρωθυπουργούς που διάλεξε ο ελληνικός λαός τα τελευταία 10-15 χρόνια. Οι αγρότες δεν είναι πια μόνοι τους. Φίλε, παιδάκι μου, τώρα που τα έκανε νερά, τα έχουν πιάσει όλα και σπρώπλουν, όλα τα κατάλαβα, στον Μπούγαρτο τα έχουν πάρει, όλα. Έχουν και θα έχουν στο πλευρό τους μια πολιτεία αρρωγός στις προσπάθειές τους. Αυτές τις μέρες και εγώ συζητώ με τον αγροτικό κόσμο, ναι. Μιλώ με τους αγρότες και ξέρω το πρόβλημά τους. Αναστενάζουν οι αγρότες από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι μόνοι που έχουν ωφεληθεί είναι οι μεσάζοντες. Είναι τότε που θα πήγαινε ο ίδιος ο Καραμαλής στις Βρυξέλλες να έκανε τις διαπραγματεύσεις και δεν είχε πάει καμία φορά, δεν έχει σημασία. Το είχε πει όμως, θυμόσαστε στις εκλογές τα τελευταία 20 χρόνια που ο χάρτης, ειδικά της Θεσσαλίας, γινόταν μπλε μετά γινόταν πράσινος, μετά ξανά μπλε. Αυτό σήμαινε πάρα πολλά και ο κάθε πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις και κάθε τετραετία που πέρναγε οι αγρότες πιο φτωχοί συνέχιζαν να ζουν τη ζωή τους αυτοί και όλα τα υπόλοιπα που περιγράψαμε εμείς εδώ με τα τρόφιμα, τα προϊόντα και το τι μπαίνει στο τραπέζι. Η Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και κάπως έτσι αγροτικά θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Παναγιώτη, από ποιο χωριό είσαι? Καλογριάννα. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, όλος? Τι θέλει να σε φτιάξει επιχειρηματία, τι θέλει να κάνει? Τι επιχειρηματία να γίνω? Μήκου στρέμματα και 5 στρέμματα που βάζουμε πιπόνια ή 7 στρέμματα που βάζουμε πιπόνια. Να γίνουμε επιχειρηματίες? Τι επιχειρηματίες να γίνουμε? Από πού να γίνουμε επιχειρηματίες? Αυτοί νομίζουν ότι να γίνουμε επιχειρηματίες. Πώς? Εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε τέτοια κυκλοφορία, εδώ δεν έχουμε να φάμε. Με, για πλάκα βγήκαν τα τρακτέρ, βγαίνει κανένα για πλάκα στο δρόμο? Βγαίνει κανένα, δεν βγαίνει κανένα για πλάκα. Πολλοί σας κατηγορούν, λένε ότι οι αγρότες ναι, έπαιρναν τις επιδοτήσεις, έπαιρναν, τις έπαιρναν τζιπ, τις έκαναν... Ποιοι, τι ποιοι στο Κολωνάκι, στο Κολωνάκι, εκεί πέρα να πούμε στην Αγία Παρασκευή, από εκεί αυτοί τα παίρνουν τα τζιπ. Εμείς τι πήραμε, έχω κανένα τζιπ εγώ. Για έλα εκεί στο χωριό, έχει κανένα τζιπ, τι τζιπ. 30 χρόνια αμάξια έχουμε, αγροτικά να μου. Αυτά είναι τα κάρα να μου, τα παλιά κάρα αυτά καταστήσαν τα κάρα. Ποια τζιπ. Το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω που κατηγορούσαν. Το λόγο δεν μπορώ. Τρώγαμε τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Χαρακόπουλος που είναι τώρα νυν υφυπουργός, αν θυμάται καλά, αν θυμάται καλά, όταν ήταν υφυπουργός με τον κύριο Καραμαλή, γιατί ήμουν ψηφοφόρος κι εγώ κοντά σε αυτός, κατάλαβα μετά ότι έκανα λάθος, αλλά ευτυχώς που το κατάλαβα. Έλεγε τότε, παραιτήθηκε από τον Καραμαλή γιατί ότι δεν έκανε καλά για τους αγρότες και από εδώ και από εκεί. Ήταν βουλευτής, δεν τον έβαλε σε κάποια θέση μεγάλη. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο δυτικά, μα τώρα αυτό το μόνο όπως γεννήθηκα. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αύξηση διοδίων. Και φεύγω το δυνατός, μακριά τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλεύματα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι στις ευρωεκλογές ναι, πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Άρα δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές θα είναι πρώτο κόμμα. Μπράβο. Αυτά είναι τα ωραία. Γι' αυτό το βάλαμε. Έχει σιγουριά. Την εξέφρασε ο άνθρωπος το Σαββατοκύριακο που βγήκε στον Αυτία, γιατί σήμερα στον Παπαδάκη που ξαναβγήκε δεν είπε αυτό, είπε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Το κρατάμε και προχωράμε γιατί νομίζω αυτό χαροποιεί πάρα πολύ κόσμο. Από όλους όσους μας ακούνε τώρα. Δεν είπε μόνο αυτό, βεβαίως. Το άλλο, το πριν πάμε στον Άδωνη, το άλλο το ευχάριστο είναι ότι θα ψηφίσουμε με σταυρό στις ευρωεκλογές, νομίζω όλοι οι Έλληνες, με πολύ μεγάλη χαρά. Είχαν ένα βάρος γιατί δεν τους πήγαινε το χέρι τόσα χρόνια, τόσες εκλογικές διαδικασίες ευρωεκλογών, να μην βάζουμε σταυρό, να μην διαλέξουμε τον ευρωβουλευτή μας. Και τώρα που το αποφάσισε ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς και το λανσάρουν σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρωτοσέλιδα βλέπω εδώ εφημερίδων να πανηγυρίζουν, νομίζω σας έφυγε ένα βάρος, άλλη μια δημοκρατική διαδικασία, διότι και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος είναι από αυτούς που αν δεν ρωτήσουν το λαό, δεν κάνουν βήμα για τα πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι οι 21 ευρωβουλευτές στους 500 τόσους που θα είναι εκεί για να εγκρίνουν όσα ακριβώς η Μέρκελ διατάζει από πάνω και όχι μόνο η Μέρκελ. Όλο αυτό το πολύ ωραίο σύμπλεγμα, βιομηχανό, εφοπλιστό, επιχειρηματιό αεριτζίδων, γιατί ο αεριτζής παίζει πολύ τελευταία, θα έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους στην κατάλληλη θέση για να καθορίσουν την μοίρα και την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτά τα λέμε εμείς. Πιο σημαντικά είναι αυτά που λέει ο Άδωνης.

Ο κύριος Απόστολος. Αχα. Ο ίδιος. Ναι, αμέ. Είμαι ο Τάσος, ο φίλος του Βαγγέλη. Α, κατάλαβα ποιος Τάσος, μάλιστα. Ναι, ναι. Από εκείνο το κολλασμένο Σάββατο. Ναι, για πες μου. Ποιο κολλασμένο Σάββατο? Με το Βαγγέλη. Δεν σου πω Βαγγέλη, δεν θυμάσαι? Τι γίνει? Που είχες πιει και σε εκμεταλλευτήκαμε. Τέλος πάντων, τι κάνεις, καλά? Καλά, μια χαρά. Πες μου, τι θέλες? Ενδιαφέρεστε εσείς ο πρόεδρος. Τι. Είστε πρόεδρος του συλλόγου. Ναι. Ενδιαφέρεστε για κάποιο χορό, τι έχετε ακριβώς? Κάνετε χορό εσείς? Εμείς βασικά αναλαμβάνουμε, δουλεύω σε διάφορα catering. Τι catering, χορού? Σερβίρετε χορούς? Πώς? Σερβίρετε χορό, τι γίνεται? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Δεξιώσεις και τέτοια, τέτοιους γράμμους. Α, μάλιστα. Και αναλαμβάνουμε και δεξιώσεις. Και δεξιώσεις. Όσο είναι δεξιά στα πράγματα, δηλαδή όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε, αριστερώσεις? Δεν ξέρω αν σου είπε Βαγγέλης, είμαι χωρατατζής. Ναι. Και αν δεν στο είπε, το κατάλαβες. Πες μου, τι ήθελες. Να μου πεις, να μου πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Δεξίωση. Ωραία. Δεξίωση με χώρο lap dance. Ωραία. Έχετε κλείσει. Έχουμε κλείσει το χώρο. Ναι. Και έχουμε πάρει και στήλο. Pole dancing. Ναι. Τέτοιο. Εσείς κάνετε το χορό πάνω με τα σόβρακα τα μικρά? Μετά? Τα σοβρακάκια, αυτά τα στρίκ. Κάνετε πάνω στην μπάρα χορό? Εμείς όχι, εσείς πρέπει να φέρετε μάλλον τέτοια πράγματα. Στους σωλήνες. Τι θέλουμε? Εσείς πρέπει να φέρετε τέτοια πράγματα. Εγώ θα τα φέρω αυτά. Ναι, ποιο? Εσείς τι θα φέρετε, τσάπα, θα έρθετε για το πάρτι μόνο? Τι θα κάνουμε εμείς? Δεν θα συνεισφέρετε? Τι θα βλέπουμε? Τι είστε εσείς οι viewers? Τι, συμβάζετε τα κορίτσια. Εμείς συμβάζουμε το κορμί μας. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Το κορμί που θα το βάλετε? Τα κορίτσια. Στα κορίτσια. Μάλιστα. Το διαθέτετε το δωρεάν ή πρέπει να πληρώσουμε κιόλας για το κορμί σας? Κάτι δεν θα δώσετε, δεν μπορεί. Κάτι θα δω, ό,τι χωράει το σουβρακάκι. Εντάξει, δέχομαι. Έτσι, τσάμπα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, τι άλλο θέλετε τώρα? Εσείς να μου πείτε, τι διαφέρεστε να γίνει με τους χορούς? Θα χορέψετε. Εγώ θέλω να μου χορέψετε lap dancing καλαματιανό. Μάλιστα. Πάνω στον μπούτι. Μάλιστα. Ναι, άνευ μαντιλιού. Με τον αέρα του κάμπου σήμερα είχαμε πάει χτες και τμήματα, κλιμάκια μάλλον, κλιμάκια όπως λέει η ΕΕΠ, κλιμάκια, έτσι έχουμε και εμείς κλιμάκια της ελληνοφρένειας, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής, και έφεραν φρέσκο καμπίσιο λόγο ο οποίος περιγράφει τα παράλογα της εποχής μας. Όταν κλείσαμε τη βιομηχανία Ζάχαρης είχαμε 300... Πού ήταν η βιομηχανία Ζάχαρης? Ήταν στη Λάρισα. Σε 5 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε σήμερα. Σήμαινε ότι είχαμε μόνιμες θέσεις εργασίας 400 άτομα που δουλεύαν μόνιμα στην πόλη της Λάρισας και γενικά σε ευρύτερη περιοχή και άλλες 600 που είχε εκεί. Με κλεισμένα εργοστάσια Ζαχάριος, με κλεισμένα εργοστάσια ντομάτας, μεταποίησης ντομάτας, με κλεισμένα εργοστάσια μάλλον μήλι που είχαμε και σποροπαραγωγές Σκύδη που είχαμε πιο παλιά 93 που τα κλείσαν οι πολιτικές αυτές. Φτάσαμε σήμερα στο επίπεδο, έχουμε όπως βλέπετε έναν τεράστιο μηχανικό εξοπλισμό, μηχανήματα τα οποία είναι αξιόπιστα να λειτουργήσουν, αλλά δυστυχώς οι πολιτικές αυτών των χρόνων, η νέα ΚΑΠ και η παλιά ΚΑΠ μας φτάνει. Η ΚΑΠ είναι η? Η ΚΑΠ είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Το 2000 που εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν η ταφόπλακα σε ένα σημείο της αγροτικής οικονομίας. Μας δεσμεύει. Δεν μας επιτρέπει να καλλιεργήσουμε. Που σημαίνει ότι 80% σε γάλατα, κρέατα, δημητριακά, αλεύρια, τα πάντα είναι εισαγωγές. Που σημαίνει ότι είναι αμφίβολης ποιότητας, βασικό στοιχείο για την ελληνική υγεία, να το πούμε, γιατί η υγεία είναι το βασικό στοιχείο. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ και μια 20ετία στην Ήπειρο και στις πόλες, η αρρώστια που λέγεται καρκίνος σκαλπάζει. Και ξέρουμε ότι ένα μεγάλο σημαντικό παράγοντα είναι οι τροφές που τρώνε, που έρχονται από τρίτες χώρες, που ξέρουμε ότι είναι σιτηρά που τα έχουμε δει μόνοι μας μαύρα, μαύρα εννοούμε το χρώμα τους, που ούτε και οι 18ρες ή οι κότες το τρώνε, και δυστυχώς το τρώει ο άνθρωπος. Ξέρουμε στην περιοχή μας. Εμείς είχαμε τέτοια παραγωγή. Εμείς καλύπταμε μέχρι το 1981, πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπταμε τα πάντα. Είχαμε δικά μας γάλατα, είχαμε δικά μας κρέατα, κάναμε εξαγωγές και ερχόταν συνάλλαγμα στην πατρίδα μας. Έκτοτε, σήμερα το 2014, είμαστε μια χώρα η οποία εξαρτώμαστε από τις μεγάλες πολυεθνικές. Μέσα σε 1,5 λεπτό έκανε μια πολύ ωραία καταγραφή ο άνθρωπος του τι ακριβώς έχει συμβεί. Έγινε αγρότης. Θα μπορούσε να έχει γίνει γιατρός ή στην καλύτερη αυτιάς. Για μένα, εγώ ξέρετε τον γιατρό, τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Οι γιατροί είναι ο αφρός της κοινωνίας. Εγώ θυμάμαι από το σχολείο, ο γιατρός ήταν πάντα ο καλύτερος μαθητής. Αυτός που πήγαινε και έμπαινε στην ιατρική. Εγώ ήμουν ο δεύτερος καλύτερος. Πάντα οι γιατροί ήταν οι καλύτεροι. Η εικόνα τώρα. Ότι κάποιοι. Εγώ πρώτος ήμουν και πήγα νομική, Άδωνη. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι λοιπόν, τον χαιρόμαστε όλοι, τον Γιώργο Αυτιά. Ένα απόσπασμα μικρό από το διάλογο που είχαν οι δύο το Σάββατο το πρωί. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Ρωτάτε ποιο είναι το τραγούδι, τι τίτλο έχει του Νταλάρα. Θα ακούσουμε το τελευταίο του κομμάτι αμέσως μετά το λαό που ακολουθεί τώρα. Λέγεται Μακριά από τα ψέματα. Στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική Νίκος Λαβράνος, φωνή βεβαίως

σου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο δυτικά. Μα τώρα θα το πω μόνος όπως γεννήθηκα. Και φεύγω δυνατός μακριά τα ψέματα.